دا نوری شهیدانی گرده دردی که میگه دا شهیدی چه خلقه دا که لو شهیدی چه دا اغا دا علا دا وحدانیت او اغیم چه علای ادا که دا نو بغت شهیدی دا یو دا کائنات شهیدی دا یو دا علا خپل شهیدی دا چه ادایی که نو دا شهیدی نزول چه ارتا نازل چه دا غسی ارتوه چه دا غت شهیدی دا نو وس لمرنی خبره چه پجه وس ما چه کم آیاتون چه لاوات کرده لمرنی داری چه عود کی گرزیدل کی و اول سر مضمون تی برتا چه دا علا وحدانیت تی دو اما خبر داده چی بیا ده اسلام حقانیت الله عز و جل پس صراحت کسی بیانی در اما خبر داده چی ده اهل کتاب و سچری چی کم ده باکل باکل ده لائل دی وای ده عناد ده لاری پدری که سر خلاص دی دو غو جواب و نبی علیه سلام تورشی امی و امت تورشی او سلرم خبر داده چی کم څوک چې دی چې هغه حق نه مني د حق څخه انکار کوي د هغو مذمت او بجی بیانوي او پنځم خبره چې د هغه د اهل اسلام غلبه بیا بیانوي چې اهل اسلام اخر در باندې غالب کیږي غشتلې کیږي او بیا مؤمنان د کافرانو د دوستی څخه منع کوي ورسته د توحید د فارغ شي دی دا خبره بیانوي چې هغه توحید قبول دی چې د پیغمبر اتباع هم پکې کی یو څوک یې زه نبی نه منم د الله وحدانیت منم دا توحید مال او تعالی نزن قبلینو دای اوم نمبر اتم نمبر چې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوبیت الله عز وجل بیانی چې دا د الله تعالی محبوب بنده دی او د الله تعالی رسول دی او د دې خبرې لپاره به یو څو نورې قصې بر په پای کې را نقل کی بس دغه مضمون دی تقریبا د سفارې تر پای یا تر درې سلسله به وچلیږي اوس اولنۍ خبره شعود و اصلي مدعات دی دغه آیات کې وای دسی وای شهید شاهدی ورکړې د الله الله عز وجل پر کومه خبره چې انه به شک شان داد لا اله لا نست اله لایق د عبادت حقدار و مستحق د عبادت موږ نو برای معبود بر حق بس دغه څه ترجمه خلاصه یې ده لا نست اله لایق د عبادت یا معبود بر حق الا هو مگر نه یوازې دغه الله ور دغه د توحید خبرې برته وکړه چې هغه تسلیس او هغه د الله تعالی د فارزوی ثابتول دغه د غلط خبرې دا شاهدی خو الله ورکړې ده والملائکه او دا غره کوم ملائکه و هم دا شاهدی ورکړې ده یو ملک په داسې چې مقرب ملائکه کې دي که په عام ملائکه کې دي یو ولاک پیدا کې چې هغه د الله تعالی د وحدانیت شاهدی نور کی نو نصاره او تی څوک یې زوی مور تر ملائکه تیس وس ډیر خبردار است ټول ملک د الله ده د وحدانیت شاهدی ورکی پس و دا غره کوم د الله د وحدانیت شاهدی ورکی اولو العلم خاوینده ام د علم چر پوه لري دماغ کار کوي هغه ټول په دغه باندې گویا چې د الله سره بل خدای په خدایي کې شراکت نه لري نو څو نفر شاهدي ورکړل څو زوات یو د الله عز وجل خپل مبارک ذات شو بل د ملایکه و ډله سول بل د خویندان د صحیح علم سول دا ټول دغه شاهدي ورکی الله پاک شاهدي ورکی یو خدای په خپل الله پاک نازل کړی چې دا شاهدي ورکوم بل الله تعالی په دې مخلوقات باندې ام شاهدي پر خپل وحدانیت ورکی دا نظام چې جوړ کړی دی دا نظام خپل د دې گواه دی چې د دې پیدا کوونکی یو ذات دی انډیوال نه لري ولی انډیوالان چې ارسونه شراکت سره وکی وکی وکی پای جنگ پای خو به دې سره جلا کیږي به چې ارسونه سره شیرو شکر شي د دنیا پر بنیاد باندې مر شریکان دې لګای دوستی سره وکی مګر په پای کې چې هغه دنیوي اړیکه وش کیږي برای هغه دوستی نس سره قریبا کولای سره خو به دې په معنی سره ګرځي ورونه یو د دنیا شراکت سره لګي برای په پای کې سره جلا شي ورونه یو ورور د بل ورور کې لمن نو د ار شراکت پای خو به دې کده الله سره شریک وای یو وخت لا ولي چې خو به دې سی وای جنجال وای یو بوی وای چې بالا د مرز دروم بس ګردمر خپل پر سر روانه کړی دی د جبل خور اخیجو یا به ویل چې ګر ساده نظام د سپر سپر لسخ هم دا ویل ګردمر د سپر لسخ ته دا قسمه سخه یا زه د خپل پر سر لې نه کوم پر سر لې ونه کراش یا جمع نه کوم یا د جمع پر ځای پر سر لې راولم د پر سر دی پر ځای جمع راولم دا فصلونه ویل داس پر اعتدال باندې روان یا یو سړی دی یو خدای بوي چې بچا کوم بل بیا دا کرا څه بچا کې دا زه فقیر کوم ما بد نه راغلی دی نو دا شان چې ناراضي چې یو نظام روان دی ټکر نشته په کې نو معلومدار پیدا کوونکی یو دی معبود یو دی ولی الله پاک وایي

ارتال څه چم دي دکانونه بند خلاصو بازار ته نوزو اول بده د نبیانو کار وکړو د دې په شاو خای کې په دغه وخت کې دروست سلويشت نبیان ژوندۍ و چې دعوت یې کاوه دا دروست سلويشت نبیان یې سار چړې په سره وخت د کورو سره ویستل علاج یې کړ پراغه علاقه یې شیدان کړل ادا خو بیا غم مسول یو سل اویا نفر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیا هغه کسانو چې هغه علما و د دې چې د انبیاو سره چې دی غو سره به دا جن تبلیغاوه هغه را ولاړ چې د قران په دې بغیر کې چې نبی څنګه علاقه خدای خدای قهر بدر باندې وشي بارل دې ملته و درو دې پر خو دې نو دا یو سل اویا نفر نور دا ام سي شي دان کړل دا بیا چوغو زاری کول بغاره وجه جړل چې دین بیان الله لول چې دا تی څنګه کوي دا خو د جن استاز دي دی ام بر قتل کړ نو درو سل ویش نه بیان یو سل اویا نفر علما اغه داعین دا ګرد په یو ورځ تر کېغ وکړ نو الله عز وجل دا دغه سي اغلازه ته پد په ای چی زړه نه سړی د جن په بار کې درڅو وکي ک نبی ایمه په خدای درڅو ولي ک شیخ ولادي سي ایمه درڅو ولي ک بل هم دا د پر نقش قدم چروان دي د چروزل دي اغه دا غره کم دي مرتش په خپل وطن کې وجدل پر عالم لا سريږي کې پر طالب لا سريږي دا خو جلا خبره ده چې ول دغه د ولنو ما اقل را باندې واحد شو نو ما زده بدري بس د القاعده نو ما پر کښه شو دا شتګر نو پر کښه شو څه چې دا شت کړي دا شتګر ته کدی دي کښنیان ته په ونو لړلې دي کده خو دا شت په دغه چې خلک بیري خو بیري خو ستاده تیارې څخه خلک بیري چې ستا ټنګ تیریش د ګردو خلکو زړی چې وسو ته تقرا باندې را واړې وګمي دا شتګر دی دی نیمه پر بلج دی دا عین اغه نقش قدم دی او عین اغه سالا پاک مولا بلا چې ور سره وکی نه په منځ دا د اخلاصي جو نه په عمرو اخلاصي جو نه په بل شي اخلاصي په دنیا او اخر الله ویل دی چې دا کار څوک دی غو پر نقش روان دی عمل په دې دنیا کې معبس په اخرت کې معبس و ما لهم من ناصرین نصرتهم ناکام دی ګرد نه ټوجي پر راو ګرځيږي دا ایسو سپرکانه د لاس بدی په ولاړی ولاړی دی به تباہ او بربادی چې بده دخیش برته د آیات ترجمه وایم ان الذين بشكاغ كسان يكفرون كفر كي بايات الله فاياته ود الله ده الله فاياته كفر تست معلوم دي ده شد سطر فرض دي ده سطر نك دي ودا زاجد الطريق ده ده ياو ده القران الكريم كي سطر فاياته بن ثابت ويقتلون النبيين او دي وزن النبيان بغير حق بلا حق سخ حق صفر باجي بخبر لكن فو يرجدا كار ولا اتش زغلط كو ويقتلون الذين او دي وجن اغا كسان يامرون چاغه امر کی بالقسط فعدالت سره چدانو بیاجی من الناس دي انسانانو سخه نبیان خو چي اغم انسانانو خدا د عام اول سخه چ دا کم خلق دي معنا چ د قسط د عدالت نظام غړي دغه کسانم دی وجن وینه سات مراته کو لکه غي سلایانه پرچ ما یاد کړ فبشرنا عداوي زيري ورك هم وديت بعذاب فعذاب سر أليم كدر دوم كدي دا في مقابلة كده كم كان دا غا شديد على وتعالى فاياتو كا پردي نو دا دو رخ زيري پروك وفتا زيري متربان دي دا دو رخ دي مبارك صدق دا آياتونا نمانيا بل أولئك دا كسان دا نبيان قتل كي الذين دا أغا كسان جا حب تط شعب أسك أعمالهم عملون دا دي في الدنيا پا جي دنيا كي هم دلتا دي إسلام حكام معاملات دا سرا نكيج سام ندر كي خيج لك يهودي چي خيج لك نصراني دا يبا مغرق هم كيج والآخرة كي أو فاخرات كي هم دنيا وآخرات كي تباه دریم کار کم کار کړیو چې د عدل نظام چې کم چا غوښتي د خپل اولس ک علماء د کنور سم خلک دي چې عدل نظام غوړ دی یغم قتل کوي چې یا ته ولې د سم نظام غوړ دغه د ازادي نظام درواخه و ما نستعلا ویلهم دی لر من ناصرین کومک کوون کې د دې د فارنست چې کومک ته خلک راو دانګي راوز غلی هم کومک ولا کوي هغه بم د سر د په انجام اختای ګوره دی خو بدبخت وو خپل قوم درتیخ کاجو یا امریکا وس په دغه مخابره برای زمړ از ما کار تر اخره په ګرد دنیا کې اول نمبر قدرت ومه وس د ګرد خرګو د پیغور ور سولم هغه یا ستادونه باټو ساټی چتا وشتلې چې د سې لیزرونه نه دي دا رقم تیاریږي الته پر مزکه باندې چې میږي رواني لا یزې وینم خدا وس دغه نه قدر ډب نه ویني د تای لانی کې هغه دي تام ټکور ټکور کې او هغه ټام گیم د ټکور ټکور کې نو دی لا ور سره بدبخت شي علاوه ناصر خې نسته هغه ناصر د پر لار روان شي و ما لهم دي لري من ناصرين اس نصرت كونك تر دا غزاي پوري نو د يهودو قباحت به بيان شد دا ان الذين سخه چې دا يهود او د دي اتباع لكاي دا ګرد دا رقم دي واخر دعوانا الحمد لله.